Павел Севярынец адбыў траціну тэрміну. У такіх выпадках, калі няма заўвагаў, звычайнага хіміка пераводзяць на так званую хатнюю хімію. Сам Павел такім чынам ацэньвае свае шанцы вярнуцца ў родны Віцебск. Перспектывы-то ёсць. Выйсці, я б сказаў, 50 на 50. Думаю, што зараз, калі кагосьці будуць выпускаць, то Бандарэнку, яго сапраўды цяжка са здароўем. Молімся за яго, перажываем, каб яго ў першую чаргу. Ну і за тое, каб сапраўды тыя палітвязні, якія засталіся яшчэ, і Беляцкі, і Аўтухович, і анархісты Дашкевіч з Лобавым, каб змаглі выйсці яны. Таму што ім-то цяжэй. Вольга Бандарэнка ў пятніцу наведала дэпартамент выканання пакаранняў. У нагляднай скарзе ёй адмовілі. Наступная інстанцыя — Вярхоўны суд. Вольга перажывае за здароўе Змітра Бандарэнкі, якога з медсанчасткі перавялі ў атрад. Какой-то, видимо, был приказ ужесточения, потому что писем нет неделю, хотя он мне каждый день пишет. И в отряд перевели, и к в отряде. Он не может выполнять рекомендации те, которые ему врачи дали. Марына Адамович, грамадзянская жонка Миколы Статкевича, распавяла, што ў чацвер палітвязня наведаў адвакат. Нават без модератора, хоть и праз шкло, так что уже гук не отключали. Мікола па-ранейшаму працуе на лесапілцы, это тяжкая праца, працуе, стараючыся ашчаджаць эту руку, якая яшчэ не зусім у парадку. Нявеста Змітра Дашкевіча Наста Палажанка кажа, што пашпарт Змітра так і не знайшлі. Але трымаецца вязень бадзёра, вывучае ангельскую мову, адказвае на шматлікія лісты падтрымкі. Як і Андрэй Саннікаў, ён змешчаны ў адзіночную камеру з фармулёўкай пасля этапа небяспека для жыцця і здароўя, таму нейкі час, пакуль праводзіцца праверка. Ён мусіць быць адзін, ён вельмі шмат атрымоўвае лістоў, шмат адказвае. Пошту яму сталі прыносіць раз на тыдзень, і гэта, як правіла, ля 50 лістоў запар. Дмітрий піша, што яму шмат піша з Расіі. Людзі, каторы ведаюць пра сітуацыю, што адбылася тут, канешта, ён вельмі хоча выйці да канца гэтага году. Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Наста Палажанка. Між тым, нагадаю, што прадстаўнікі еўрапейскай Беларусі абвясцілі бестэрміновую акцыю пратэсту. Пачынаючы ад 21 кастрычніка, штодня яны выходзілі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Учора на гэтай плошчы было пуста, сёння на яе зноў выйшаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Запланаваная акция солидарности с политвязнями не отбылась. На площади находятся несколько женщин, которые собираются идти далей до Червоного костела, где ладятся молитвы за политвязнев, за Беларусь. Это студенные молитвы, и сегодня они сказали, что там будет больше людей. І вось на дарозі мы зайшлі на Кастрычніцкую плошчу. Аднак актывістаў, якія пратэставалі б, на плошчы няма. І як бачна, што да гэтага дня зноў рыхтаваліся ўлады. Тут людзі ў цывільным, міліцейскія аўтобусы, мікраавтобусы без нумарных знакаў, аўтазак. Усё як звычайна. Словам, уся Кастрычніцкая плошча знаходзіцца пад пільным наглядам супрацоўнікаў міліцыі. Між тым, каардынатар еўрапейскай Беларусі Зміцер Бародка напярэдадні акцыі сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе». Я ведаю, што людзі гатовы выходзіць, ёсць падрыхтаваныя да гэтага людзі, але магчыма проста чалавечы фактар. Кожная акцыя сканчваецца затрыманнямі, біцём людзей. Да таго ж можна дадаць нечаканую крытыку з боку саюзных арганізацый, лідараў некаторых партый. Гэта таксама можа паўплывала на гатоўнасць маладых людзей выходзіць на плошчаць і змагацца. Што тычыцца далейшых планаў, то акцыі будуць праходзіць у розных фарматах. Я ведаю, што людзі рыхтуюцца да Спробы апазіцыі прыцягнуць увагу да праблемы палітвязняў па-рознаму трактуюцца слухачамі «Свабоды». В Ливии победила демократическая революция. И что же мы имеем в сухом остатке? Самосуд над Каддафи. На днях найдено около 300 сторонников Каддафи с пулями в голове. Вот как действует демократическая оппозиция. А чем отличается наша оппозиция от ливийской оппозиции? Думаю, ничем. Ради освобождения 13 так называемых политзаключенных они готовы уморить голодом весь 10-миллионный белорусский народ, требуя от Запада все новых и новых экономических санкций. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52, а реакцию белорусских уладов на подеи у арабских краинах обмеркуют эксперты «Свободы». У экспертизе «Свободы» передача на тему «Александр Лукашенко и арабская весна». Революции в арабских краинах выкликали нервовую реакцию у керавництва Беларуси.